huomenta päivää. Olis aika huminan, eli tervetuloa Underground Huminaan. Tuo äskeinen kappale ei liittynyt siihen tai sitten liittyi, ihan kuinka haluatte itse liittää sen. Minä liitän musiikkia ja 49 Parallel, Get Away. Tonight I'm all alone in my room. I'll go insane if you won't sleep with me. I'll still be with you. I'm gonna meet you on the ice cream train. The ice cream train for dark at night. The ice cream train, or I'll go insane. Central Park. Well, don't you want to see me ever again? If not, I'll meet you on the Astro Plane. You on the astral plane, the astral plane, for late at night, the astral plane, or I'll go insane. All right. We'll be right back. Se oli The Modern Lovers ja Astral Plane, sellainen ihmeellinen väline, mikä sitten lieneekään. Joo, lisää musiikkia, koska Huli ei vielä ole ilmestynyt paikalle. Kyllä se sieltä on tulossa, askel kerrallaan, kuten Max Romeo seuraavassa kappaleessaan meille ilmaisee. One step forward. One step forward, two step backward. Oh yeah. Se oli Royals. Jep. Hyvän kuulun. Kings of Power oli biisi. Ja terve vaan minunkin puolestani. Juu, hyvä. Tuloa Underground Huminan pariin. Kyllä. Kerkisit sitten juuri ja juuri, et paleltunut matkalla ja niin poispäin. Jatketaanko tota näköjään suomalainen jatkuu vielä eteenpäin, mutta joo. Tää, tulee, niin. Tää seuraava on sitten 70-luvun suomalaista. Kyllä, kyllä, yhä vain 70-60-luvun taitteen suomalaista. Ja albumi on Rosa Grandiosa ja muita tarinoita. Siitäköhän se pizza muuten otti nimensä kai. Ilmeisesti. Joo, kyllä mä veikkaan. Koska tää biisikin on ruoka-aiheinen. Kaarlo, kattiloiden keisari. Ja meille siitä sitten laulaa ja soittaa lauluja. Soitin yhtye Cumulus. Näin. Enemmän kuin 3 miljardia. Ja alle 10 korporaatio omistaa yli 1000 sanomalehteä. Siinä on jonkun sortin speksejä tästä maailmasta. Mut engi on toisessa kurkuiski kuin rekikoira. Miksi? On neutraali miestä, yritä parhaani olla kohkaamat mikis kun mieli sairas paviaani. En superparadigmaa palvo niinku KH, siis oot uskovainen. On dinosauruksen fossiili, mun näkemys ei kuse niinku narriskepsisse. Flätin päässä ettii, mulla on teille uutinen. Patologinen aines ruokaketju huipun mellosta. Mut sä väännät jonkun nasu tai vaasurinko. Globaali totalitarismi kautta mielenhallina. Hajota, hallitse mut, hajoka on valinta. Se on helppo vaihtoehto ja pelkuriteko. Addiktoitu dogmaa. Joo asento, lepo. Niinku Pavlovin koira pomppii systeemi kompis. Kytkettynä verkkoon, musta tullut zombi maailman kuva. Vai yks sodakäynnin väline, ohjelmointi tähtää tekee sust niinku ne. Luokkateoriat on rotuopit, se on kaikki mielessä. Nousu pelot mille pelaa, opittu pienenä. Olla kattomat sisäänpäin, ulkosta ongelmat. Näkee korruptio niinku Brigille taksin ratissa. Nähä uhki ulkopuolella kuten Neuvostoliitos. Puolue on pyhä syvä sisä, se on mun ego. Mut mikä mies se on, joka moraalinsa myy? Missä on mun voima? sotkeutuu nahkaa, kun Aztekki siirtyy seuraavaan valtioon niinku vampyyrit. Miten täs voi rotemaks valtarakenteet mennä? Miten paljon faktaa pitää tulla pintaan enää? Tiedä, et se on vaikea käsitellä groteski, lokeroima lujitettu pyramidin struktuuri. Diktatoi menoo niinku mediatalojen muumio. Suppressoita ei antaa negatiivis huomio. Mieli, joka ei avo ja hyväksyvä, ei kasva. Sydän tänä vihaa tekee elämäs raskaa. Mut tässä ei voi kuolla pinnois purkaa paineet. Yhdistää pisteet niinku kytät ja huumausaineet. Niin se menee kansainvälisessä narkokratias. Rikollinen järjestelmä tosi asia. Koneisto koko lailla pirstalein kelaa. Ainoastaan kontrolli pelaa, mitä se peilaa. Et tiedä mihin tutkimuksiin feikkaa. Leikkaaks ne lapin olku nää päättä leikkaa. Fataali odottaa nää tempatia tai moraali. Voi syyttää kapitaaliin, syyttää raamattuun tai korani. Orava pyörä pysähtyy kun lopettaa juoksemiin. Se aina välittömästi vastapallon katkaisi kierteen. Aika tehdä valinta, murta mielen hallinta. Kräkkä palomuuri, joo, anna se saavuta. Siinä tuoretta Jonttia kotikutoslevyä. Näin. Eikä ei voinut erehtyä kyllä Jontin tunteeni tuon äänen ja sen tavan lausua. Kyllä. Ja just ehkä nämä asiatkin on pysynyt vielä. Aika lailla Jontilla kyllä, samat aiheet. Vittu koko sakki EP:stä ja rataäänitteistä on saatika sitä aikaisemmista, niin aika pitkälle kuitenkin sanotuksellisesti menty, niin Kallio Undergroundit ja muut, niin... Näinpä. Mutta ne on viimeisimmät... Muuttunut. Vähän. Hieman. Mutta viimeisimmät levyt on ollut kyllä aika lailla samanhenkisiä. Joo, ja tämä oli nyt kotikutosekkaan siis tehty. Tota niin, niin aikaisemmilla noita tuottajia on ollut vähän enämpikin yleensä. Mutta jep. Joo, se oli Systeemi-niminen kappale, jos ei tullut selväksi. Levyä saa kuulemma levykaupoista ja netistäkin löytyy parista eri paikasta. Eli näitä, no kirjoitatte sinne Jontti, niin kyllä Jontti ja Kotikutonen. Niin. Joo, tai uusi levy. Niin. Jontti, uusi levy. Niin kyllä te keksitte, jos te käytätte tietokoneita ja osaatte tilata sieltä jotain, niin luulisin, että vittu et osaa vaan etsiä se paikan, mistä tilata. Jees, minä olen sitä mieltä. Niinpä. Minä en osaa ja en tilaa, mutta mulla onkin no tuo niin. Levy jo. No oho. Niin, paljon tarvit tilaa. Joo, käykää tsiigaile. Seuraavaksi sitten siirrytäänkin Ranskaan. Ainakin bändi on Ranskasta, Banane Metallic ja Zombie-biisi. Mä vähän epäilen, että tää jos se mikä on tämän... Cranberries. Jep, juurikin. Tai jos on, niin mä veikkaan, että parempi versio. Mutta näin siis Banane Metallic. On le coup d'un attend à la peine de mort. Une ère judiciaire. La voix de cimetière. Mais il veut se venger. Ce bourreau vont payer. À présent la justice devient un vrai délit. Yeah. Lähiradio 100.3. Kello on 11. Seuraavaksi tulevat uutiset. Eipäs nyt lähtenytkään sitten tämä homma käyntiin, pieni hetki. Kello on 11 ja kohta me lähetämme uutiset. Tässä nämä teknisiä ongelmia. Just for all you. Ja kello on 11:03. Mä luulen, kohta nämä uutiset voidaan sitten lähettää. Uutisotsikot. Presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio osallistuivat tiistaina Norjan kuningasparin 80-vuotisjuhliin Oslossa. Kuninkaallisen palatsin parvekkeella Niinistön ja Haukion rinnalla nähtiin kuninkaallista charmia ainakin Ruotsista. Kruununprinsessa Victoria edusti Norjan lipun sävyjä mukailleessa sinipunaisessa asussa, jossa oli valkoisia yksityiskohtia. Prinssi Daniel, prinssi Carl Philip ja prinsessa Sofia luottivat klassiseen tummaan ja valkoiseen. Arvovieraiden ohjelmaan kuului kuningas Harald V. ja kuningatar Sonjan järjestämä juhlapäivällinen kuninkaallisessa palatsissa. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että työttömyys laskee ennakoitua nopeammin. Erityisen nopeasti laskee pitkäaikaistyöttömien määrä. Työllisyys kasvaa tänä ja ensi vuonna kohtalaisesti, sieltä sanotaan työ- ja elinkeinoministeriön mukaan. Sen lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu rakenteelliseen aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneen indikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikka-informaation lisäksi valtiovarainministeriön bruttokansantuoteennustetta sekä tilastokeskuksen väestöennusteita. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön mukaan eläketuki vähentää pitkäaikaistyöttömien määrää. Kansanedustaja Tom Packalén haluaa kieltää kaupungin yleisillä alueille leiriytymisen kokoontumislain nojalla. Poliisilla on oltava oikeus purkaa uuden kokoontumislain turvin kello 22-06 ajalla yleisillä alueilla olevat väliaikaiset rakennelmat, esimerkiksi teltat ja leirit ja leirityyppiset väliaikaiset rakennelmat, Packalénin tekemässä lakialoitteessa esitetään. Helsingin ydinkeskustassa on jo helmikuusta lähtien kaksi telttaleiriä. Toisessa pitävät marjaa turvapaikanhakijat ja toisessa maahanmuuttoa vastustavat Suomi ensin -aktiivit. Poliisina on turhauttavaa nähdä potentiaalisia turvallisuusuhkia näissä Helsingin keskustan leireissä. Leirien pitkäaikainen läsnäolo Helsingin keskustassa ruokkii eri ryhmittymien välistä polarisaatiota, jota en missään nimessä halua edesauttaa, Packalén sanoi eduskunnassa tiistaina. Hallintarekisteriasian käsittely eduskunnassa peruuntui eilen, mutta lakiesitys palaa käsittelyyn tänään. Hallituspuolueet pääsivät eilen ratkaisuun 50% ennakkopidätyksestä ulkomailta tuleville suomalaisten yritysten osinkotuloille. Ennakkopidätys ei koske osakkeiden myyntivoittoja. Osinkotulojen verottaminen on sivuseikka, sanoo poliisi. Se, mihin hallintarekisterejä tarvitaan, on omaisuuden piilottaminen. Eduskunnan toinen käsittely hallintarekisteriin sisältävästä arvo-osuusjärjestelmää koskevasta lakiesityksestä on tänään ja laista äänestetään perjantaina. USA-presidentti Donald Trump ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään Valkoisessa talossa 17:30 illalla Suomen aikaa. about everybody out there in this land bending your ear over here? And how's about everybody listening to what I'm about to say? Let me tell you about my girlfriend. Now she's a doll. Se on kyllä sinänsä totta, mutta se tuottaa, no ei sen mitä hankaluuksia. Tuottaa vaan lisätyötä. Kuin niin? Nostat eri liuvu. Jep, mutta se on väärällä puolella. Ei mulla noin pitkät sormet ole tänne yllätty. Niin on, ja yleensä toinen käsi on hiirellä. Oi voi jep, voi, jep. Teitä ATK-ihmisiä. No sanos muuta. Mutta, mitäs? Se oli siis Johnny Kid and the Pirates ja Please Don't Touch oli kappaleen nimi. Sitä mikä ennen, tuli sitä ennen, sen puhutusten jälkeen? ootas nyt, Screaming Lord Sats, ja nyt mä en muista sen biisin nimeä, mutta eiköhän se tullut siinä biisin aikana muutaman kerran. Joo. Ja ennen uutisia, mitä tuli. Tuli Matt Paulia ja Temptation of Restrain. Noniin. Ja mitä sitten? Tulee tota, tämän piti tulla itse asiassa tuon Jontti-levyn jälkeen vähän, koska tämä alun perin ollut Jontin levy, jonka se antoi Jepelle, koska se oli sen mielestä niin paska. Ja tota, niin, täytyy myöntää, että tämä nykyäänkin, niin mulla on tälle tiettyä nostalgia-arvoa. Mä löysin tämän Jepeltä ja se kertoi, että se on ihan paska. Ja sitten mä muistin, että mä oon naurattanut sen, tämä levy on tullut 95, niin varmaankin viimeistään 96 kasetille. Ja siihen aikaan mä oon kuunnellut sitä. Niin. Jonkun aikaa. Niin, sä nauhoitit sen siis tuosta CD-kasetille. Ei, kun mä oon silloin nauhoittanut Back in the Day, mutta nyt niin. Mä tiedätkö näin tuon levyn myöhemmin. Sitten mä sanoin Jepelle, että lainaa sitä mulle ja nyt se on jäänyt mulle. No niin. Enpä ole Jonttia kysellyt takaisin, vaikka on maininnut, että se on mulla. Mutta kyseessä on orkesterin nimeltä Paksut OD. Ja. Tota... Buzz, Dem Caps on biisi. Okei, okay. Onko se nyt varma? Tuossa nyt on kappale numero 3 koneessa. Kyllä, mä osaan numeroita sen verran, että hyvä, eikö me pärjät. Toivotaan. Mutta tämmönen siis nyt seuraavaksi, olkaapa hyvät. Yakety-yakety backstabber sneaks up from behind and bomb raps B.O.D. like a bitch with a blade. I bust some caps and now I got to fuck you up. But good, cause you have no respect for the brothers in the hood. Check it, you seem to coochie, but fakes cannot fool me. I found out that now I know you're nothing more than a stoolie. The best cut and run, cause we got more than one gun. He's with us, he's with us. Who cares if the police hit us? We click and stick together, so let go blue. Meaning with the billet with me, I'm not familiar, that's my cool. Brothers, don't let that promise slide. And that's why I'm planning on a hit the homicide. A slug in your mug for your final fraud. Doing your for do it cause she up your spinal cord. And layers back in your shoulder. Yeah, it's gonna happen. My busting cap in the night. Yeah. She's fashionably lean. Hey, and she's fashionably lean. She never gonna make a scene. She never gonna break the day. Ooh, but now she's no drag. Just watch the way that she walks. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. She got the world. She got the world now locked up inside a plastic box. She's a 20th century fox. Oh yeah. Oliko se sensurointiääni mahdollisesti? Se oli tuota John Cougar Mellencamp tulkitsemassa The Doorsin kappaletta 20th Century Fox. Joo, yes, oli yes. Ihan hyvä veto, mutta silti jäi kaipaamaan ehkä alkuperäistä. Mutta... No niinpä niin. Mutta toi oli semmoinen taas John Cougar-biisi, mitä ei itse asiassa taideta muualla soittaakaan. Eikä John Cougar ole pitkään aikaa soitettu edes missään. Kuka vittu se on? No, se oli joku tämmönen, josta jossain vaiheessa leivottiin Bruce Springsteenin manttelin periä. No okei. Okay. Joo, jotain tuollaista Amerikan rockia. Mitäs seuraavaksi? Ei varmaan Amerikan rockia, mutta tuskin... Amerikan räppiä. Räppiä. Perkele. Joo. No, mites? Kuule, takaisin Ysärille. Noniin. Deed Velvi mukanaan Truth Hurts-kappaleella Nasty Minds. Nasty Minds. Stop! You want me to do what? What are those? You want me to stick those in your what? What is going on? You hoes, you don't know me. See, I ain't got a front to play the role. I'm a no G. I know when you being phony. See, you probably boning them officers just to pull up on me. That's why 60% of women is lonely. They getting my mix only. They try to creep slowly because they nosy. I ain't listen to what my mama told me. I fuck them and pass them to my homies. Then he fuck them and pass them to the homies. I'm a nasty ass macaroni. You flashing fast money. You can pass a roadie. Fuck a alimony. If you want me and ain't out screaming about your monthly, I'll be sticking your pretty ass until you turn ugly. Damn. You suddenly see stars with fucking me. Ain't no menage, just I want them in threes. Release your garments. It ain't even me to hold back. I fuck your moms quick. Have her running around in this big screaming. Yo, I know I'm dogmatic, but your pussy walls ain't had it. It's evident that you've been fucking like a jackrabbit. But I stayed focused, so I acted like I didn't notice. And fucked her with no baby lotion and busting the soap dish. Oh, you can quote this. Memphis. Your brother smelling like you done sucked a senior citizen's old dick and goat spit. You gon' get choked quick talking all that whole shit. All aggressive asking for a slow kiss. No, bitch. You like freaking. See you every night creeping. Sucking off the nice deacon. Slut you made his wife leave him. So keep slurping. I'll be down to the fullest. But forget it, bitch. Your nipples look like AK bullets. What is on your nasty mind? Your wife's door naked, wrapped in a quilt. Hoes say, kind artist got a dick so big. Man, I could persuade any bitch to have eight of my kids. Shit, bitch, I should be locked up for having honey's legs cocked up in the back of my pop's truck. I'm not fucked up, I just got a fetish for shooting. Coming coochie to the pussy is putting it back out. I'm 69 is one bitch and she bled my mouth. Kicked her out, cleaned the couch out and beat up my crouch. I don't gotta creep in hotels, I cheated my house. See, I'm a dog, I don't need to keep a secret hideout. All night I've been snorting. Your age and where you from, it's just not important. You look like one of my mistresses on welfare. 10 kids like the rest of my bitches. Dreams of fucking a handicapped bitch. Suck my dick while your teeth start to grit. Whore and a slave, that's how I want you to treat me. I ain't into S&M, but I love when you beat me. I told you I was a horny ass freak. While I'm beating my meat, your daughter acting like she's asleep. Yeah, right. I love us like thunder and lightning. After it's over, I'm looking like I got my ass kicked by Tyson. What is on your nasty mind? kun oli puhetta Doorsista, niin toi oli melkein Doors. Ainakin yksi tyyppi niistä, se oli tämä Ray Manzarek, joka soitti Doorsissa koskettimia. No toi biisi olisi melkein voinut olla kyllä Soft Parade-levyllä oikeasti, soundien puolesta. Kyllä, kyllä. Täysi. Kyllä. Ainoa, paitsi laulaja oli vähän nyt. No en mä tiedä. Manzarekkihan lauloi itse asiassa aika monessakin Doorsin biisissä. Kyllä, että sinälläkin se olisi mennyt läpi kyllä. Joo, mutta ei viittinyt valehdella. Ei, niin, joo. Se on vaikea kusettaa, jos... Niin, joku muu saattaa tietää kuitenkin. Joo, se oli siis The Gambler-niminen kappale. Pelimiehiä, niin kuin Boris Beckeri. Jep. Voi vitsa. Eipäs kiroilla radiossa. Ei, niin, sä kiroilit itse. Mä niin. Sanoinkin vitsa Petteri. Joo, muutit mä sanoin alkaa hajoa. Ulko synnytin. Ja kyllä, niin teit. Mitäs seuraavaksi? Earth Crisis ja yli saapar. Jep, jep, helvetti sentään. Situation Degenerates. Nonni. Ja sehän kuulostaa sitten jotenkin siltä, miltä se kuulostaa. Siinä jälleen kerran hieman toistettiinkin jo kyllä artistia ja kappaleen nimeä, mutta siis Kotikutonen ja Kädestä korvaan. Kyllä, se on itse asiassa aika perussettiä sinänsä, kun ajattelee. Sä meet levyliikkeeseen, ostat levyn ja kyllä se sieltä Kädestä korvan jossain vaiheessa kaiketikin korvamadon muodossa saattaa sitten ilmestyä. Joo. Joo, mutta sitten laitetaan hieman erilaista. Nyt mennään aika avaruuden puolelle, mikäli tuota albumin ja biisin nimiin lähtee luottamaan. Artisti on Golem. Ja tuosta mä en kerro yhtään enempää, ottakaa selvää. Ja albumi on Orion Awakes. Selväpä se. Avaruudessa ollaan lujasti ja biisi on Jupiter et Beyond. Hei, joten hei. Nyt ollaan saakelin syvällä avaruudessa. Deep Space 19. kas näin. Näinpä. Doctor Living Dead ja Mental War Zone. Hetkone, nyt on tää mikki päällä ja tää mikki päällä. Kaikenlaista. Kaikenlaista, kaikki on päällä ja meillepä tuli vieraitakin ja olkapa ystävälliset, esitelkääpä sitten ne siellä. Hyvää päivää. Onks meidän mikki päällä? Päivää. Joo, kuuluu kyllä ihan niinku pitäskin. Vähän. Joo. Jokseenkin. Volyymiä säädellään. Niin. Säädellään. Eli me ollaan tosiaan JRK, Jakomäen rap-kollektiivi. Okei. Okay. Ollaan tehty yhdessä räppiä nyt tässä pari-kolme vuotta. Joo. Vähän tällaisella vaihtelevalla sitoutumisen tasolla. Joo. Tuli jossain vaiheessa vähän fiilis, että itse et pitäisi alkaa jotain omaakin juttuja duunaa. Ja sitten lähdettiin ihan Fruity Loops pohjalta ja alettiin kirjoittelemaan ekoriimeen silloin just pari-kolme vuotta sitten. Ja sitten vaan duunattiin yhdessä ja liittyi tosiaan. Me oli vähän niin kuin Hannu Horisontin tuossa vieressä ja meikä Sametin projekti aluksi, mutta sitten nämä muutkin kaverit tuosta vanhasta Malmipiiristä ja Jakomäki-porukoista niin liittyi messiin. Ja sitten vuosi sitten duunattiin yksi EP, itse tuohon EP, josta kuullaan itse asiassa tänään jonkun verran joitain valittuja kappaleita ja uutta matskua jossain vaiheessa, mutta tällaista kotikutosta, räkästä, rankkaa limaista räppiä. Joo, ja kuusi biisiä teillä tuossa nyt on pohjia, mitä toimititte, niin joo, ei muuta kuin näytettä. Siitä ensimmäisestä Kireet siimat lukee tuossa kappaleen nimenä, niin no mitä siitä on kerrottava? No tää on meidän levy avausraita, aika tämmönen raadollinen ja merkillinenkin biisi. Mitäs siitä sanois? Mm. Kai se selittää itseään sen verran, mitä selittää. Joo, se on vähän sellainen, seinät kaatuu päälle, vähän no, se ahdistavampi kappale, mutta joo. No sehän kuuluu elämään semmoinenkin. Joten toi lumisadekaan varsinaisesti piristänyt tässä pihalla. Niinku toihan sit sopii oikeastaan niin hyvin teema. Siihen. Kyllä, kyllä. Todellakin. No, niin. Ei muuta kuin kireitä siimoja ja tältä se näin lähtee. Yeah. Vähän introllaan, vähän kollistaa. Joo. Mä herään ilman kelloa, ahaa, eikö se oo vielä 8? Se on 13:15, jaaha, unella, joista kiva kiitti moi. Leuvat jumis ollu viikkoi. Horisontil kiristää siimoi. Reivit pienes huoneen super ruge bohemiin. Mut rupes pieleen menee hommat poissa naisen puhelin. Mä pure hampaat yhteen vesilasi hidas tilku alas. Aamukasilt himas ilta päättyneeksi todettiin. Göteborg Avenyn sama vino hymy kun nähä. Pehmeys tuoksus tykkää harmittaa jo selkeesti vähemmän. Käsi kädes kävellään en anna minkään häiritä. Ei ainoa yhdistävä piirre näytetään vähän mun äidiltä. Kummankin tykätään vetää kamaa panna nukku kaivaa napu. Paeta maailmaa sängyssä monta kertaa päivässä. Kuopuksi kumpikin entisi tulevaisuuden lupauksiin. Nyt hakemas magnesiumia molemmilla valtavat pupillit. Terveyskaupa hermostunut täti puhuu englantia. Mä kaada koko apteekin mun suuhun laksatiivit. Messi kertoo viikot tarjousinnoista. Ei kiinnosta mun jalat irtoo maasta. Nainen ei oo kovin innoissa. Ylähylly tahmi superfoodi irtaanuu mun ruumista. Kato rajassa äkki kaikki valkenee. Posket kalpenee, men ajassa taaksepäin 2 minuuttia takas maassa, poistuu pala kurkussa. Alan itkee vasta sporassa. Ateet on kuollut tilalla degeneroituneiden hippien demokratia, kompromissi, tissi, poski, punavihre, keskiluokka, pyllä, moissa höttö, paskaa, enkä osaa kun lässyttää mukana. Siimat uhkaa napsahtaa. Heille paskaa, tänään paskaa ja paskaa myös huomen paljon muuta ollut kuin pelkkää paskaa. Nyt tuseepaa vuoteen kaduilla kahlaa paskas tuttu tulee vastaan suusta valuu paskaa. Pelkkää samaa vanhaa paskaa salee kunnes kuole. Feikki paskaa millä väliä jos ei aito on mikään pelkkää paskaa. Rakkautta ei usko ei toivo ei mitään silti värähdä. Ei ilmekään kun hukun tähän paskaa. Vaikka mä maalasin paskan kulas on silti vakulalla maalattu paskaa. Laskut raskaat iholle iskee piilotajun tänään. Vertauskuvan lista unta, torakat raiskaa lintuja. En tajuu tarkoitusta, tiedä muutenkaan mikä tarinaa. Mikä totta raakaa pastaa naamaa, en vaan jaksa odottaa. Eskapismi bilist pingist, kaikkee turhaa spliffi kiertää ringis. Hiisaa liikaa fiilis euforiast, itse murhaa luuri piippaa. Ruutuleiju ilmas flippaa ilman vastaust kysymykseen miksi. Ja tänään on vast tiistai. Turha yrittää, naama edel maahan, vittu maailma. Aivan sama, vaikke tajuis puoltakaan. Vailla suuntaa päässä luppa, jaksa tänään muuttaa mitä. Ehkä huomenna, tai joskus, sit Lahden toisella puolella. Helsinki, kotibileet, ruho putos kokemus. Kohellusilla opetus on täynnä kuonaa. Sirpaloidun oompileiden kovin koettelemus. Siittiölle ruokamaalitaulu niille suodaan. Meitsi huokaa vaihda sylkeä vaate kellarissa. Päässä pissaa liikkeet sulot ku viiksetön kissa. Missä tässä järkeä, en ees haluu tätä tyttöä. Kontrolli ei kehos menkka pillu sylke syltyä. En halua ketään vaikka haluu kaikkeen nussi bussi kuski. Oma mutsi kavu kitsu mies lutkia. Mutkiin matkassa höylätä löysillä kullilla ei huoltomuru. Sormet onka loister grushina. Tupla penetraatio, simulaatio, rumia haaveunia, haaveit, tuhmi totuus, tappaa tarun turhana. Tippuri, impotenssi, hetki, paskaa, seksi, baby, on vaan runkkari. Oppikirja, esimerkki. 2 vuotta itse tuho, milloin tää paska lakkaa, dopa, hius lakkaa, aikuiselämä vois jo alkaa. Ankani laiha, haisuli houri taivaasta, flagellantti vuosi isku, sielu raipas. Universumi tapahtu, nähdäkseen tän vinkkilein, tää kosminen vitsi. Sirpaloin tän kaiken sirkkelin, mut on taas keho, kun hyppytornista altaan noihin. Kiinnostaako semidiippi, vitun friikki, filosofi, kerro et suoksetta. Kaikkia tää kuvottava, sisään ulos putki, rakenne vaan koskettaa. Tajutko vihdoin vitsi, sä olet se vitsi. Vittu mun todellisuudesta ja ovi perässä kiinni. Niin. Jos siellä on tää lopetus hämyili jo vähän, mutta voidaan seuraavaan. Siinä niitä kireitä siimoja. Siinä joo, sori, meinasin feidaatte heti alkuun. Mä en tajunnut, mä luulin, että oli niinku valmis biisi, mutta mehän saatiinkin niinku live-setti. Studio live tähän. Ai, tää tuli yllätyksenä, joo. Niin, joo, se sulle joo. Tuli. Niin, mulle kyllä. Tää toi oli erittäin hieno homma ja kuulosti vielä hyvältä kaiken lisäksi. Kiitoksia, kiitoksia. Se oli vähän tommonen laahaavampi raita tosiaan tohon alkuun. Ei lähdetty millään helpolla liikkeelle. No, mutta se on ihan hyvä. Luulot pois. Ja tämä oli vähän semmoinen, että tämän biisin myötä niin tulee pieni epäilys, että te ette taida haluta välttämättä jonnekin Yle X:n tai näin. Ne tuskin soittaa näitä, mutta sitä vartenhan me ollaan. Ei nyt dumaa heti alkuun. En mä dumaa, mutta mä epäilen vahvasti, että nämä kaupalliset asemat saattavat hieman vieroksua kyseistä. Kelaako siistiä, kun noi läpät heitettäisiin jossain yleäksi ilmaiskeikan vikalla keikalla. Niin se olisi kyllä siistiä. Ne lapsien ja niiden vanhempien ilmeen, tiedä. Joo, joo. Siitä saisi hyvän video. Se olisi kyllä totta, se olisi totta. Nyt pitää jätkät yrittää toi saada aikaiseksi. Me ette sitten jotenkin sniikkinä sinne yllättäen, kun joku on lähdössä sieltä tai jotain. Joo, joo. Nyt vaan tosta. Toi vetää vaan toi yhden biisin. Joo, akkapella. Joo, mic drop ja se on avat ulos. Kyllä, kolkkaatte Robini. Se olisi jo... Siitä saisi jo biisi. Ja siitä saisi jo biisi. Me kolkattiin Robin kesken keikan. Siitä saisi meriitti ainakin, sen mä sanon. Joo, mites jossain piirissä ei ole kyseenalaista feimiä, mutta jossain feimis. Piirissä. Joo, feimis se on se voisi olla vähän parempikin kyllä. Veikkaisin. Mm. Mutta se on ihan oikea huomio sinänsä, että tässä ei ole menty mikään kuuntelijaystävällisyys edellä, että pikemminkin vaan, että se on mitä se on. Hei. Tässä. omilla ehdoilla niin sanotusti. Kyllä näin. Pisteet siitä, sen takia te oottekin täällä oikeasti haastattelussa, ettekä siellä Yle X:llä. Mä en oikein tiedä, miten tämä haastattelu karkasi tähän Yle X:ään näin alkutuimaan. Niin kun jätkät ehti kertoa nimensä ja pistää biisi. Ja seuraavaksi pitäisi kysyä jotain live-meininkiä niin kuin, tai jotain. No en mä tiedä. No niin, jätkä. Nyt. Miten niin. Onko niitä livesettejä? Mitään tiedossa ja tulossa vai? Onko se vaan aina joku yllärimeininki, että hakataan Robin ja mennään sen tilalle? Lähinnä tämmöisiä. Ainakin se unohtaa sen hakkauksen, niin sitten isketään uudestaan. Sitten open mic ollaan vähän vedetty läpi. Ja sitten varmaan se ajatus ja toive jonnekin tuonne ylemmässä on ehkä sitten. Että sitten kun vielä vähän jotain ja muuta, niin sitten kun tulee just tällainen spessutapaus jossain vaiheessa kun jotain, niin Oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Täsmälleen, niin kyllä sitä nostaa mielellään. Niin, jälleen kerran. Mitä sillä on väliä, jos tekee omasta mielestä hyvää musaa? Eiköhän se ole paljon tärkeämpi pointti kuitenkin kuin se, että rupeaa kiipeämään listoille. No tällä asenteella me ollaan menty jo. Hyvä. Joo, niillä listoilla nyt ei mitään. Semmoiselle paperille vielä painettu, että tulee perse kipeäksi, jos niitä takapuolensa pyyhkii. Eiköhän pitäisi kuunnella kuule. Olis teidän biisee vai meinaatteko kaikki vetää livenä siinä? Kyllä me kaikki vedätäis livenä. Niin kuin näyttäis olevan. Helvetin hieno homma. Tää tuli mulle yllätyksenä katsas, niin sen takia olen toista kertaa hämmentynyt asiasta. Mutta täällä on enää sitten seuraavaa 4 tämän jälkeen. Saa nähdä. No, katsotaan. Mutta tässä on sitten vuorossa Kanin kolosta. No niin. Tuossa oli jotain. Joo, Kanin kolo, levylläkin seuraava. Vähän enemmän tempoa, vähän enemmän iskua. Sama meisinki. Okei, hämmentäkää siis kuulijamme. Noni. Puuttuu tää Matrix-intro. Ei voi mitään, mennään ilman. Yes. Sillä hetkellä kun puserruin ulos kohdusta, oli odotukset elämälle korkealla. Maailma odottaa, mikään ei voi satuttaa, mut 24 vuotta riittää harhakuvat karistamaa. Jos pitäis maailman sanalla kuvata, se ois pettymys. Yhden tekevän elämän antiklimaattinen viitekehys. Varoittava esimerkki on se, joka sai kaiken hyvän perheen turvallisen elämän ja naisen. Koko platta epäilemättä epäilyttävä, tää ei oo sun ystävä, varon vaaraa. Analyysi syventävä, introspektio kyllästämää, tää saattaa yllättää, mutta ei olo parantaa. Itse tuho lähtee valintojen puutteesta, päämäärää vailla aina sama paska uudestaan. Itse tuho merkki itse petturuudesta, kun et ittees pysty luottamaan, se alkaa loput tuottaa. Jos katot maailmaa, pinta harmaa, ydin mustaa, tieto lisää tuskaa, alussa jo loppu odottaa. Ei tarvi jäädä arvailemaan, oisko käynyt hyvin, jos itse tuhoisesti kaiken ennalta jo hajottaa. En oo sitä silti katunut, kun hetkittäin ainoa keino päästä eteenpäin, askel taakse. Mä sanoin ei rakkaudelle, kun lopun näin, ja sitä jotain uutta alku odottamaan jäin. Itse tuho! Narsisti taninkolo putos, heksy umpi kujaa, ihme maasta niska perse otteella ulos. Tässä on tulos, meillä on aivotarpi kudos, kun kaninkolo putos liian lujaa. Aivokemien liukeni usko yhteiskuntaan meni venaa, ensin perspektiivi kutistus lisää on tulos. Kiusarven solurapatus, katoavaistus sulos. Identiteetti ja hautus, neuroottinen pakkoliike harjoitus. Kaninkolo on kadotus ja tässä on lopputulos. Tulet sisällesi ulos, yhteen suuntaan menee muutos. Sametti koristu mukana itse tuho kasetti. Ja no rankempi tää paketti, jonka meihin asensit. Masteri ja blasteri liian turhamaisia itsari. Atomitäiden raato yhteistyö soppariin. Itsesti ollaan kemikaalia niniseviä informaatio äpäri. Tarvitsi sulle kovin sävärii, itse tuho EP. Deluxeen ikäs kyljes, THC ja PCP. Hervottomat perseet, lukko kaikki koneet. Sokeet suohon johdettu, hopeet geenimeres. Ongittu itse tuotu, pelastettu, pudotus kolo aloitettu. Enää kaikki on pelkkää perspektiivi kysymystä. Kahden hunnin lauma, sodan olo yritystä. Sotattu nyt vastaan, hyvää päivää, hyvää elämää. Puolen pakan korteen pelin pöydästä ikään herätä. Hyvinvointi heimo haas, kaikki haaskatti. Sametti, horistuviikan ratkaisu hakatti. Kovempaa, kovempaa, pakko nähdä mitä on tarjolla. Alas me, syklon B, vituun koko planeetta. Tuho! narsistit kaninkolon putos. Eksy umpi kujaa, ihme masta niska perse otteella ulos. Tässä on tulos, meillä on aivotarpi kudos, kun kaninkolon putos liian lujaa. Jee, hei, kiitä tuplaukset, Sametti. Joo, havahdu jossain vaiheessa. Se oli käynyt sellainen nouseva tahti. Jep, jep. No niin, sieltä lähti kierrot käyntiin. Mahtavaa, mahtavaa. Se sopii ihan hyvin tähän tämän biisin loppuun. Joo. Jep, jep. Siinä oli hienoa flowta kieltämättä ja mahtavaa soundia. Ja oli muuten vähän paremmat soundit kuin edellisessä biisin. Tai siis ainakin pikkusen lujempaa tuli. No niin, hyvä. Joo, nyt pääsi vähän sillä lailla säätää jo kohdilleen noin. Ja ainakin meille kuului silleen, ettei särkisi hirveän paljon. Tuossa on ollut kevään verran raksatyömaata sisäpihalla, mikä hieman saattaa soundeihin vaikuttaa, mutta nyt ne periaatteessa ohjelman nimi, jos on Underground Humina, niin kyllä se saatanan rahina kuuluu siihen toisaan. Kyllä, totta kai. Mä itse asiassa itse palkkasin noin tuohon piikkaamaan noin seinät. No ilman, kun sä oot aina persaukinen, kun sun fyrkkas menee tuohon. Voi saatana, pitihän tuo arvata. Tiennattu no sillä, okay, että mä vien meidän kaljatyölläkin aina ohjelman jälkeen tuonne Sivaan. Niin. Mieti sitä. Ja rovot sitten noille tyyppäille, jotka tuolla rynkyttävät meidän ohjelmamme aikaan. Näin asia on selvä. Joo. Kauheeta meininkiä. Jatketaanko? Hei, oikeasti. Totta helvetissä. Seuraava biisi. Hyvältä, niin pistetään kaksi seuraavaa biisiä ihan putkeen itse asiassa. Mitäs ne on? Täällä lukisi, että vietit vie ja sitten tulee narsismi. No nää sopii hyvin peräkkäin. Narsismi. Narsistit kuolee yksin. No niin, sehän kuulostaa erittäin loistavalta. Eli seuraava kahden kappaleen kimara. Me jäädään tänne mykistyneenä kuuntelemaan. All right. Mahtavaa. Et sinä mikään palkinto ole. Sinun tulee tehdä omat valintasi. Vietit vie ja mä mietin vielki, et onks mä hyvä jätkä, jo oon vitun hyvä. Tavallaan noiden akka, noiden keskellä se jyvä. Unelman vävy kansi esitellä mutsille. Se rupee en eksklusiivi seksi mutsille. Kuitenkin uskothan tuut mulle ekana, vaik levottoman sekavana etsisi jo seuraavaa. Va löytyy huomenna, näin mä pysyn nuorena. Aidan toisella puolella, liika aina tuorempaa. Liekki tukka, kikkari, sulka, huka, veri, hukka. Hippi tyttö keskeytty baarilla, mutta meitsi soidi tanssit polistaan pedarin meiningi. Vuosikerta M-kulta tietenkin. Pitäs olla peruutus, mut jatkuteeni herrutus. Viisit kiveen ime, sun pillus jotain erityistä. Perversi esitys onkin kognitto miehitys. Tää kehitys, niin edistys, elis jatkuu mun erityis. Ja jotain romanttista tän naisen kaa. Pullo marjakossua, sit pannaankin haisemaan. Kampi nössä kaunis, mut niin laiha valut kolisee. Aamu lenkore, täys suullinen mut sylkeesi. Suutta naista kylkee, helän täysillä. Ei väli millään, näin taas perustellaan perseily. On aloittanut miettimään melkein nyt, miten käyttäydy, mut ei pääni selkein nyt. Seireenien ryödin jälkeen maan pinnalle ja rinnalle. Kelpaa nyt mikä tahansa kimpale. Kohtalokasta sohasta, tyttöä tästä kohasta. Lyrikoiden lisäksi hormis esiteistä koholla. On kärsimättö ylimielinen ja haluu kaiken. Pussittava taitettavan tasku pillu supernaisen. Sama syssy sössytetty peruslaini. Olet nätti kaudet frissi tyyli ja haluu kaikkeen ruttu rätti. Meitsi vitu syvällinen, sit syvällines. Vietit vie ja mä mietin vielki. Tiipei riime yhä karheena kieli. Vietit vie, silti mietin vielki. Ystävyyden huovit, turret, hiiku, kortit, suhti. Käsi ajatuksiin kaikesta estrogeenista, mikä liikkuu. Sametti, mitä vittu on yli eksis, but yrityskiekin laittaa dikkiin se, joka se luukuu. Harrastaa hartasti haudatta, päivis feministi. Parin suhteen perään, seksi turisti. Sun päälle paskas. Ja mitä teen nyt Mikalli ja Ahneri kohtalo? Niin ja mä taas mietin vieläkin, et onks tää ihan ok? Voiks tälleen tehdä? Voiks tälleen sanoo? Sit taas poskihoidon jälkeen korvi polvet. En välitä enää kun avattu salunan ovet. Ei esteitä, ruumiin esteitä. Välttelen testejä, en halu tietää. Kampin kortteli, harmaa bordelli. Postmorte plata lajo kaiken tää kieltää. Makkari, hukini, taitavino, sametti. Paskat läpät, muuten kieli, akrobatia, mestari. Ryhmä sekoilu, seksis, pesis, saletti on sametti. Kaikes pesis, joo joo, enempi tietty parempi. Kaveri kaikkien kavereittesi, oo sametti. Suten nöris, pedekä, kumman käpiksäkö läpetti. Samettinen, der tali, levittää geene, sua eivät toivoisemmin. Vietit, viejä, me mietit. mietin vieläkin, et vittu mikä meininki. Joo, överi menossa on se carpe diem, kun vietit vie. Mut viene vielä sielläkin, älä kiellä, oppa rehellinen. Oh. Mä oon sitä liikaakin, kaivannu ees kipesti. Mut rippe vaisto parasesti, heti kun lippesi. Aina valmiina maailmaa sparantamaa. Soita milloin vaan, kannan messis hammas harjaa. Arvat varmaa, tää menee vielä pieleen, kun vietit mua vie. Sä et halu tulla tielle. Tavalla syvältä, tavalla syvällinen. Tavalla välitän, tavallaan en. Tavalla kusi pää, mut on mulkin vaikee. Ja tavalta toisen saan anteeks kaiken. Meitsi vittu syvällinen, sit syvällines. Vietit vie ja mä mietin vielki. Diipe riime yhä karheena kieli. Vietit vie silti mietin vielki. Meitsi vittu syvällinen, sit syvällines. Vietit vie ja mä mietin vielki. Diipe riime yhä karheena kieli. Vietit vie silti mietin vielki. Näin iskee testosteroini krapula pikkuhiljaa. Siinähän on vähän pidempi tuollainen lopun tynkä näköjä. Okei. Okay. No sit. Joo, puolisen minuuttia, vaan laitetaanko heti seuraava perä? Laitetaanpa seuraava, eli tää narsismiin. Joo. Mistäköhän tää lähtee? Jännä huuto on poissa, mutta muuta se Hei! Voidaanko laittaa tätä alusta vielä, koska musta tuntuu, että mä en nyt ole ihan kartalla, että mistä kohtaa me lähdetään liikkeelle. Jees, jees. Eli tämä kyseinen narsismi. Jees, uusi yritys. Uusi yritys ja lähtee aivan alusta. Jotta toivottavasti te nyt muistatte, miten te olette tämän biisin tehneet. Näitä vähän eri versioita, niin okay. Pitää välillä kokeilla vähän uusiksi. Joo, no mutta ei muuta kuin. Jos ei lähde heti, niin sanokaa, niin laitetaan uudestaan heti alusta. Okei. Darrast kipeät luomet painuu, taas väärin suunti katton edes silmien päälle käsistärinä. Halu kalvaa, imee kaiken kauniin ja kestävän jälleen, koska mä oon minä. Ja mä oon aina minä, liian iso pieni ihminen. Huono karmaa ja paljon paha aikaansa, ylimielinen ja pieni mieli sen. Sata varmaa, et saava maha haavan. Paha olo vatsassa. Tiedätkö miltä tuntuu opetella hengittämään paskassa? Kaksi asiaa rassaa tässä maailmassa. Syy ja seuraus, eikä siihen saada vastausta enää. Nyt räppipsykoterapia tehdään. Kova tarve laineille, vaiket mutte vaikene. Ja halu vallassa vallottaa ja vallottaa uusil taajuuksil. En pääse egostaani yli, on niin vallottava. Muuhun pätee eri säännöt muun omas maailmassa. Aiemmin määrittelin itteni ihmiseks. Nyt mennyt maailman kuva pikkasen kinkkiseks. Enää en oo varma. Nään ilmeisen pahan enteen, etten osunu oikeeseen. Mä oon liike, materia värinää. Biologiaa ja 16 baarin tärinää. Tiedostava subjekti, illusio, raamit, hullu halun, hormonien pärinän. Ei mikään riitä, mä halun ripittäyty, koska mikään ei riitä, on ympäristö myrkkyy. Helppo lähestyy, helpompi kiityy, vaikeampi pitää kiinni, siis irti vitun tyrkky. Irti vitun tyrkky, irti vitun tyrkky. Päivät aina itse inho käynnistyy, puudunta mieleen, vaan sille pääse pystyy. Haivot purtuu, aamuihin juuttuu. Kahvi maistuu, koisi oksetan suuhu. Valu alas nöyrää, nielu kuraa. Haamu pala pöytää, sielu sulaa. Kyl nää synkät riimit tän futaa, mut sit fiiliksen muka tiilis kivi omaa ikkunaa. Ylpeys jäljellä vaan paljon sekä. Viihteen lyhä, vaikkei viihdytä enää. Sit viimein kun herää, vois hetkeks hengähtää. Jos ennätä, mut pian halu mua taas työntää. Oravan pyöräst, lisää lyötyy lyödä. Tää myöhäisteini hakkaa mun ove keskelyötä. Se on työläst, potentiaali hyöty käyttää. Haluva dopa, nussia ja räppää. No niin, tää on Hannu, kuulostaa aika hyvältä. kun herää kysymys, onko siitä sama sattua, ennen kuin sitä eilen puhuttu, on joku uusi. Ei, siinä on siinä. Ja mä tiedän, et narsistit kuolee loput yksin, mut silti. Sikki soki sokesti, suljettui silmi sinisi, vaan välin välis tirkistin, ku oikeet rimi pilkisti. Skidisti irvisti, mut tehty en oo sokeri, siksi ilme viile pokeri, ku itelle jää vilpiski. Hei kai siin, makaa niinku petasin, nexti buuri tekstari, pistän ekstraa siis. Seksi ekstaa siis nyt, kun loppu ne menkatkin, ja paineaisi saksalais naisen haarois henkari. Baby please, sä et oo pelkkä hoito. On 25, kiima vaihtuu epätoivoon. Viinaa vaan, me ollaan historia havinaa. Ja mun tiimalasist paluu hiekkaa sun vaginaas. Ja sit hylättynä ahistaa, sepä hyvä. Kun pelkää läheisyyttä, tarvii enää valittaa. Epäpyhä kolminaisuus, minä uhkatekijä kun Venäjä, koira ja veräjä. Kun täällä selkärangan huolestuttais häkkää miehenkin. Kusta päässä, se on krooninen tauti. Musta jäähä päättyy matka viimeinkin. Tuskaa tähän osa haluu mutten nauttii. Ja päivän päätteeks istuneessa päätteen. Äänteiden jäänteiden räpist muut jää käteen. Pienen yksiön yksilö jälleen. Seinät kuvil peitän ettei ne vaan kaatuis päälle. Onkohan tässä nyt sen laulut lopussa? Ei se mitään, emme rupea laulaa. Niin, narsistit kuolee yksin. No mutta, sehän oli aivan loistavaa. Sellaista angstista meininkiä. Kyllä, mutta todellakin toimivaa. Taisi toi Seppokin käydä tsiigaamassa, että vetääks nuo jätkät livenä vai mitä, kun se kävi jotain kuikuille tuossa oven takana. Mutta kato, oli niin tiukkaa setti, että pakkohan se omin silmin todistaa, että tämä tapahtuu täällä juuri nyt. Joo, siinä ei osa biisistä poiston eri taustan takia kuin mihin olin varautunut, mutta eipä siinä, ei se menoa haitannut nyt. No en mä ainakaan huomannut, kun mä en ollut kuullut sitä aikaisempaakaan, joten ei ole vertailukohtaa. Ei. Kyllähän tollaista nyt hemmetti viekö mielellään kuuntelee. Hyvä. Sieltä tulee niin hyvä artikulaatio ja näin hyvä flow. Pakko myöntää, että hyvä vaikutus tuli. Ei ollut minkäännäköistä hajua, että mitä sieltä on tulossa. Ja aivan. Näin poispäin. Mistäs muuten alun perinkään? Muistiko edes kysyä siitä, että miten te niin kuin alun perin lähditte, muodostitte tämmöisen kompon, mikä teillä nyt juuri on? Niin, me ollaan frendejä oltu jo pidemmän aikaa Tuomaksen kanssa, Sametin kanssa opiskelukavereita, ja Samet sitten tässä meidän mukana olevan Mässy S:n kanssa. Mässy S, tervetuloa myös mukaan ohjelmaan. Thanks. Aika hiljainen sitten, ollut hän. Joo. Paras ja tämän viimeiseksi. Kyllä. Hän on sokerina pohjalla sitten. Okay. He ovat sitten lapsuuden kavereita ollut. Ja se lähti oikeastaan aika kasuaalisti vaan semmoisesta niinku ideasta, että ruvetaanko kirjoittelemaan huviksen riimejä. Ja sitten se olikin niin hauska, että ruvettiin tekemään sitä vähän enemmän. Ja sitten se meni ihan siihen pisteeseen, että ruvettiin äänittämään ja näin edespäin. Aika silleen orgaanisesti lähti liikenteeseen koko homma. Sieltä porukka on kasvanut matkan varrella. No, enemmän tai vähemmän sitoutuneet jäseniä tässä on jonkun verran, että et aika semmoinen hajanainen kollektiivi. Mutta, joo, mutta ja yksi päätyypeistä toi meikän pikkuproidi, niin DJ Pekuliar, joka on nämä taustat silloin muutama vuosi sitten tehnyt, niin on edelleen mukana, ja hän on vähän se meidän pääasiallinen biittinikkari. Se on mukavaa hommaa tehdä verisukulaisen kanssa musiikkia, kun on vähän sellainen psyykkinen connection siinä, että helppo vaan, että haluan sellaisen ihmekolina soundia aina, sieltä tulee sitten just mitä haetaan. Tähän ne on hengissä mukana, vaikka nyt ei ole räppäimässä. No niin. Okei, ja sitten se on pikkuproidi, jos se tekee paskan biitin, voi niinku käyttää isoveli auktoriteettia ja sanoo sille, että parempi. Seuraava kerran kuule, mennään kulman taakse, jätkä, jos et sä tee semmoista biittiä. Näin. Mut siis onko se niinku koko nykyään aktiivinen? Onko kaikki biitit tehnyt teille vai ne? On, joo. Ja itse asiassa just viime yön olin tuolla meidän siirtolapuutarhamökillä Oulunkylässä ja katseltiin vähän mennä tulevia settejä. Tämä on tosiaan jo aika paljon vanhempaa juttu. Et meillä on nyt ollut sellainen demotusvaihe nyt 1,5 vuotta, että ollaan vähän katseltu, kokeiltu eri juttuja ja sitten aina kun on löydetty joku toimiva suunta, niin ollaan vähän niin kuin puskettu siitä eteenpäin. Nyt alkaa vähän niin kuin nämä uudet visiot kirkastua. Et tarkoitus kesäaikana nyt sitten. Niin, tehkää nyt enemmän lisää sitä matskua, niin pääsette sitten syksyllä taas tänne. Mä oon sitä mieltä, että ehkä se kannattaa tehdä sille vähän hitaammalla kaavaa kuitenkin. No ei liian nopeasti. Se fiilis, sen mukaan, mitä sitä tulee. Elää, niin sitkin se tuntuu oikeasti, että tämä on vittu hyvä. Niin silloin se varmaan ehkä kannattaa ruveta no sitä mukaan, kun se tulee. Joo. Eihän, jos se nyt jää tikistää, että sulla on fiilis, että nyt tulee hyvää matskua, mutta et ei, kun mä nyt pyin tässä vittu johonkin tuohon ensi kuulle asti. Ja ensi kuussa onkin sitten semmoinen juttu, että ei yhtään huvitakaan. Sitten miettii, että nonni, olisi nyt pitänyt tehdä, kun kerran oli se fiilis. Aivan. Niin kannattaahan teidän ottaa se irti. Totta kai nyt pitää oma aikansa kaikkeen. Joo, se on aina vähän tasapainottelisen välillä, että kuinka niin kuin haluaa hakea inspiraatioa ja sitten taas pitää pakottaa itseään tekemään. Et vähän molempia tarvitaan ikään kuin. Ja kyllä, itteensä pitää piiskata joskus, että on tehtävä. Ja mitä enemmän ihmisiä, niin sitä vaikeampaa se on saada se inspiraatio kaikille samaan aikaan. No se on kyllä totta. Toinen saattaakin haluaa lähteä kesämökille, eikä kiinnosta vittuukaan lähteä joku hikiseen studioon istumaan. Joo, mä tiedän, kun meidänkin bändikollektiivi, jossa yli parikymmentä jäsentä, niin yritä siinä sitten sopia, että ollaan kaikki samaan aikaan paikalla ja sovitaan jostain biisin rakenteesta. Pitäisikö puhua kuitenkin haastateltavista ja antaa niitä palaa vielä? Käsittääkseni kaksi biisiä on jäljellä, niin ja meillä on puoli tuntia lähetysaikaa, joten te saatte vetää ne tuplana. Joo. Pistetään niinku puoltempolla. Eva. Niin on semmoinen. Kai se yhdellä. Kuvitaan Chopped. Niin. Niin, mitä Eeva-biisistä? Joo, tää on vähän niinku tuo Narsista kuolee yksi, oli tää Horisontti, vähän niinku tää solo J-kappale siinä meidän EP:llä. Niin tää on sitten taas meikän ja vähän samaa tätä introspektioa, mitä on sillä, että mihin suuntaan nuoren miehen pitäisi mennä, kun kaikenlaista halusi kokea, mutta ei sitten ehkä loppujen ihan kaikkea. Tällaista vähän tällainen hitaampi, viipylevämpi ja todella upea laulaja nimeltään Jenna Aleksa, niin vetää tuohon kertsin, että mä en tollaisiin upeisiin nuotteihin itse taivu millään, niin hän on tosiaan biisissä sitten mukana vetämässä kertsin. Ei valitettavasti livenä kylläkään. Niin, niinpä. Mutta on se hieno, että jo saa edes jonkun, joka osaa laulaa. Okay. Se kuulostaa varmasti aika usein kiusalliselta, jos aikuinen mies yrittää laulaa ne korkeat semmoiset naistaustalaulut siihen soul-henkeen kertosäkeeseen. Bee Gees. Joo, ei. Laitetaan nyt toi biisi vaan tosta soimaan ja niin edelleen. Kyllä. Se evankeli kummi päällä sulle ääni seljumi sekoselus taipeli kunnas uudemisen kuva kovin ruma koko varta ruvelle raapimisen lupa mut 2017 viis noista ihmisistä tehä hahmo valinnat torakoista viimeisistä kaikki sillä tehty poltettavaksi flaksi jos koet sen koskettavaksi ihmisen jälkestä ihmisen lopusta kroonisessa hopussa loogisessa solmussa mussa tarve kurkata estradin taakseita matka vätä odotus on se haaste sille nyt on loukus ääripäiden välillä ei väliä mihin aio jatkaa matkaa asioiden eroja mieli enää käsitä kärpäset ja enkeli jumalaa ja paskaa jumalaa ja paskaa jumalaa ja paskaa jumalaa ja paskaa nyt tulee sitä aikuisen miehen laulua sitten kiusallista kuunneltavana tässä. Joo, en mä sittenkin. Eli Jenna Aleksa ääni on kadonnut jonnekin eetteriin tästä kohdasta. Se on näissä eteerisissä kappaleissa usein vahva mahdollisuus. Ja kun ollaan UG Humina maan alla, niin voiko paskat valinnat muuttaa positiiviseksi tahtomalla tätä suuntaa? Tapahtuma horisontti edes tuumaa. ette koskaan anna periksi sitä tuumaa. Lisä filosofiaa, lisä hortonomiaa, omiaan pirstoa, mielipirsta leiksi. Palasista tuijota todellisuuden osia, niistäkin tuntee olonsa vieraantuneeksi. Fantastisia vapaaehtoisia epätodelliset tosia, intuitio järje, kosmisia sotia. Itse tuon nyt se ainoa leikki, analyysin loppu muu on feikki. Mut halun nopeammin sen korpauksen, evangelionin kornin loppukohtauksen. Huomio huorella aina, papukaija merkki, taivas ei oo tarpeeksi. Ryömitä vielä hetki. Tää viel hetki. Viel hetki. Viel hetki. Viel hetki. Viel hetki. Viel hetki. Viel hetki. Viel hetki. Ryömitä viel hetki. Ryömitä viel hetki. Psykoosi tulee vihdoin kylään. Sanas sivalta varmasti syvään. Kunnon ihme itse lopussa. Lupaan on hetken sovussa. Sovussa. Sovussa. Sovussa. Sovussa. Sovussa. Sovussa. Sovussa. Vanha rata tääkin sukupolvi. Idän filosofeja, teille jokunen tovi. Vittu tulevaisuus, vittu päämäärät. Totuus löyty sitten, rikotusta päästä. Koska jos pelko ei voita mille valaisee, niin ihan sama paljon. Kokemus rankaisee, anna mulle silti joku merkki. Siddhartan joella, ihan vaan kertsi. Äiti onhan vanhemmilla joku vitu salaliitto. Mokale ja dokale ja lopussa se kiitos. Mä pelottaa kun hymyilette niin tietä päästä. Vittu taas jos aina pitäisi olla sievästi. Eikä siihen tule vedäntä sekis. Kosminen läpä jos ei totuta näis hetkis. Pointti oltava nuska muikku se rettis. Kun ei selämä vaan oo niin hektis. On kadottanut kaiken kai voittanut jotain. En muista jossain palkinnon jossain. Narkomaalla maailmaa tämä kai hyvää. Solipsista somistusta se on mulle pyhää. Kokemustaan ei pääse mihinkään karkuun. Kaikki muuhun mahtuu haudasturan parku. Pyhimyksen tie otta kaikki sielussa. Mieti sitä kuun lappu sulaa nielussa. No niin, nyt ollaan päästy molemmat synkistelemään sitten ihan soolonakin. Joo, vähän tätä... Se on kiva, se piristää. Itse asiassa lumisade loppu saman tien. Joo. No niin. Negatoitiin se. Joo. Se olikin hyvä juttu. Fuck Pekka Pouta oikeesti. No niin. Sen piti mennä nauraan, niin me saatiin tuommoinen paska ilmaa ja sitten kun jätkät tuli synkistelemään, niin... Kyllä. No joo, nyt ei näe ulos, kun toi ovi on kiinni. Ja ikkunatkin on kiinni, mutta kai siellä on parempi ilma kuin oli äsken. Mä kävin äsken röökillä. Oli siellä. Nonni. Aurinko paistoi. Hyvä synkistelijä. Päällä ja tuli halailemaan vähän. Ai vielä bikini tuli. Sanoi, että mä oon varattu. Pistänyt. Ai. Ohjelma kesken. Joo. Ei pidä lähteä bikinit päällä röökille kesken ohjelma. En mä lähtenyt. Tulin takaisin kuitenkin. Bikinit päällä. Voi. Tämä on röökin potta semmoista. On ei se kannata aloittaa, nuoret kuuntelijat. Ei se kannata. Se on niin pirun kallista. Mutta mitäs vielä tässä kehtaa? Olisiko meillä vielä yksi biisi sitten? No ehkä onhan vielä, illan viimeinen hidas. Joo, nyt poskivalssia. Sen takia me tuotiin pyrotekniikakin sinne teidän studioon. Aivan. Totani, säästeltiin tähän näin. Loistavaa, joo. Niin, pyrotekniikka. Muista se ensimmäinen kirja oli pehmeä B. Et siellä on nyt hirveät lomakepinot, että pankas jätkät täyttää okay, sitä. Okei, koitetaan hakea näistä jotain hyvää inspiraatioa. Kyllä. Siinä on sitä byrotekniikkaa. Toimimattomia kuulokerki, kyniä ja pyyhkimättömiä kumeja. Kuvastaa hyvin meidän meininkiä tänään. Loistavaa. Ja toi meidän on meininki se on kuvastanut aika paljon pidempään itseään. Teillä on aika lyhyt Petelä historia no, tausta. No, mutta kyllä te vielä ehkä joku päivä pääsette siihenkin. Tarpeeksi pyytään kumeja. Ja kyllä. Kyllä. Ja muistakaa huonoja kumeja. Mut muistakaa pysyä kynissä ja kumeissa, älkääkä siirtykö tuohon tietokoneelle. Silleen pärjää yhtä pitkään kuin minä. No jos joo. Faijas oli tietokonemies, kun se ei käyttänyt kumia. Ei ollut itse asiassa. Se oli konttorikonefirmas duunis. Kelaa, mikä duunipaikka sillä on ollut. Se elätti 5-vuotiaaksi yksin ja se vittu oli konttorikonefirmassa huoltajana, missä on pelkästään 100 naista. 5 miestyöntekijää siis. Oikeasti sillä on ollut ihan vitukingin duuni silloin. Hmm. Mutta eihän sitä voi olla kato kateellinen siitä. mistä ei tiedä. Kävi joskus naisia, kun mä olin pieni. Ai kato, meillä on käynyt naisia, no, jätkä voi sitten joskus vanhana sanoa tuolla. No eiköhän maala ole jo oikeasti. Selkä on paskana ja 40 lähenee, niin tässä alkaa olla vanha. Mutta pitäisiköhän noitten nyt ruveta räppäilemään noitten vieraittenkin välillä. Se viimeinen biisi. Niin kerrota päästään tässä näin sukuhistoriaa. Ei missään tapauksessa kerrota sukuhistoriaa. Ensi viikolla Edi kertoo sitten. Ei muuten kerro. Ei okay. Muuten kerro. Mä otan piirrät siitä jonkun semmoisen hauskan sarjakuvan. No joo, mä piirrän siitä sarjakuvan, niin sitten te voitte katsoa se tuolta noniin, radiovastaanottimistanne. Hei nyt. Joo. Kummitusten läpi on toi biisin nimi, ton mukaan mitä tuolla. Joo, eli nyt päästään se pois tuolta itsetuhosyövereistä, eli meidän narsistiset sekoilut saa väistyä nyt sitten vähän semmoisen laveamman filosofisen biisin tieltä. Joo. Nyt näin. Tässä mukana Mässy S, joo. No niin, nyt saadaan mukana sitten sekin ääni sieltä kuuluville. Kyllä. Ei ihan turhaa laitettu sitäkään mikkiä päälle. Biisi itessään on kyllä samoihin aikoihin vähän kuin me kirjoiteltiin. Niin tämä ensimmäinen muoto on itse varmaan ihan meidän ihan ensimmäisiä biisejä ensimmäisesti joukossa. Sitä vähän eleli mukana vuosien nyt varrella tässä. Ja sitten duonttiin vähän tällä uudempi tausta joku aikaa sitten. Ja nyt rakkaat kuulijat pääsevät nauttimaan tästä. No niin, laitetaan pyöriin. Horisontti kaatuu. Hävitin rahani ja löysin itteni. Näin taivaassani yhden kuolleen pikselin. Mä keksin evoluution yhdessä yössä. Hei kato mun jumalas kasvaa syöpä. Mä löysin lääkeen siihen vaan päivän myöhässä. Ja nykyisin rakennan linnoja mun päässä. Näistä sanoista tulee mulle paperiviiltoja. Jotenkin tää elämä on vaan pintaliitoo. Ja piilotin lasinpuron sellaisen pillerin, et leivi muuttu takas elottomaks pehmon leluksi. Mulla taitaa olla hämähäkkei päässä. Ja mitä näin en tiedä, pystyks kukaan muu ees nähdä näitä luurankoja, jotka kaapis kalisee ja ilkkuu. Kun poika kysyy isältään, hei mikset sinä liiku? Kaikki kantaa ristinsä yksin loppuun. Ja kolkatalme riiputaan, kun esirippu tippuu. Ja se on siinä, hetkessä on kipinä, ohi menevä, liekki etu näkee ikinä. Ihmisen askel loputtomaan häviävä, jota jötökkä ja noimani koneen väliltä. Vapauden huutto, se avaruuteen huhto, pysyvä on muutto, seessä sukupuutto. Siksi hae jota milsa pois heti kivun, nirvana, psykoosi tai delirium. Eksistenssi tukalla skeptisiä ajatuksia. Uskois vaikka jumalaan tai vittu joulupukki. Todellisuus data käsitteet vaan mielen osia. Kieli filosofia, se on pieni ilo tosiaan. Me ollaan kaikki aisti, emme pantti vankeina. Maksa lunnat lang. Wow, täältä se näkee, ei mitään ulkopuolella. Sateenkaaren päästä löytyy kuolema. Täällä ei edes yksinäisyys tule yksin. Vuoran hyveet jäätyy syksyisin metsiin. Missä mitä haluan, mä en voi viedä hautaan. Mut kaikki mitä voi haluta, haudataan aikanaan. Mulla on ydin kärkiä nyrkeissä. Löysin vihdoin tavan tappaa älykkyyttä. Mä pelkään läheisyyttä niin et sattuu halata. Tai mitä tahansa haluaa jotain haluta. Jos keksin aikakoneen, tapan meidät lapsina. Heräsin unesta elämää painajaista, jossa katkenneista toksista kasvaa vinon aina uusia. Vahinko lapsesta tulee vahingossa faija. Löysin sielun kumppanin alttaril kaasosta ja tahdon oli suurin kaikista mun valheista. Nää on kauniit ja kalliit häät, joiden kirkossa kaikuu onnetonta loppuelämää. Yes. Kiitos. Kiitti itsellesi. Kyllä vaan, kiitos teille. Ollu meinaa sen verran hienoa settiä nyt tänään. On, tämä. Kyllä. Mahtavaa. Oikeesti. Joo, tee nyt suuren vaikutuksen. Nyt vaan niitä biisejä lisää, niin pääsette uudelleen. Harvoin meillä kuitenkaan näin hyviä. Jos mä ihan rehellinen on, niin mä kuulin vaan eilen ediltä, että meille tulee haastatteluun joku sipsipussi jäbä. No niin, toi oli laittanut toi moodi. Mä katsoin tota ne kaksi biisiä, tai en mä ite osannut, mutta tyttöystäväni pisti soimaan YouTubesta ja mä olin hetkellä siis lähestulkoon huolestunut. Mutta tota... Mitäköhän mä olin YouTubessa? Mä... Siis Sipsipussin nimellä oli se I Got Five on biittiin laitettu toi Blossi-biisi ja sitten oli se toinen, missä juotiin kiljua ja poltettiin leffa. Okei, nää ei ole kyllä meidän. No, okay. Joo, ei varmaan. Ei kuulostanut siltä, mutta tosiaan oli laittanut toi. Mä ihmettelin nimittäin suuresti itsekin, mutta siis tää kaikki tieto tuli sulta. No niin, se tuli... Joo, ei se ole mun vika. Mä oon saanut väärää tietoa Dual Nostralesilta. Se on laittanut mulle, että pitäisi tulla sipsipussi Pasi, joten näin. Joo, minä okay. Varauduin. Joo. Näin hyvin mekin mun varaudutaan jo haastateltaviin oikeasti. No niin. Ei se mitään, hei, mä yllätyin positiivisesti. Olisi. Vielä kerran haluan painottaa sitä, että tota... No, ei toi. Kaikki aina noin hyvät yllärit on hyvin. Verrattuna siihen, mitä mä niinku odotin, niin eikä edes pelkästään siihen, vaan siis odotan julkaisua. Kyllä, hyvät herrat. Sitä minäkin odotan, että lisää julkaisua ja lisää materiaalia. Itse mä en käytä tietokoneita, mun tarvii konkreettisia julkaisuita. No ei, mulle käy kyllä noin tietokoneen julkaisut, kun osaa ihan kaiken, koska minä olen se laiteihminen tässä. Että... Laiteihminen? Joo, joo, mä ymmärrän paremmin koneet kuin ihmisiä oikeasti. No, mutta jos kassua saadaan painettu, niin laitetaan sitten postiluukista. Niin. No niin. Tämä on no meidän ekan kertaa tälleen radiossa, niin on tämä meillekin aivan mahtava homma. Löydättekö te semmoisen kasetin, mikä on, no okei, se teidän haastatteluosuus on tunti. On meillä, mutta siis mä meinaan semmoinen paritunnin kasetti, niin saisitte kuunnella tätä kasetilta. Ruokaa laittaa, jossa mulla on keittiössä moi vanha C-kasettimankka. Mulla on heilevetisti, koko 90-luku kuitattuna ja ehkä 80-luvustakin jonkun verran C-kaseteille. Niin, joo, kaikki Duran Duranit löytyy sieltä. Ei kyllä mitään paskaa. Silloin minä kuuntelin punkkia. Silloin minä kuuntelin zappaa. En mä muuten vielä, kuunnella. Sitä mä rupesin kuuntelemaan vanhempana. Mä rupesin vasta joskus 90-luvulla. Ja sitten ne mielenterveyden ongelmat alkoikin. Jep. Niin, kelaa nyt. Jos saisit aloittanut nuorena zappan kuuntelu, sulle ei olisi tullut päihdeongelmaa. Koska zappahan oli päihteitä vastaan. Ilman, kun se olikin niin sekopäinen. Hei, meillä on vartti aikaa ennen kuin lähdemme kohti Afrikkaa. Selvä kyy. Mitä se keksetään? Heittäkää joku randomi sieltä. Opetusbiisi ennen. Tämä on tämmöinen tervehdys seuraavalle ohjelmalle vaan tässä. Pieniä sisäpiirivitsejä. Ai joo, okei, pieniä sisäpiirivitsejä. Oli toi Paratrumin haastattelussa tuossa noin joku aika sitten, kun niiltä tuli uusi levy, niin sehän sopii erittäin hyvin kuulla näin hengellisen ohjelman kyllä. Alkuun. Ja Paratrumithan on kyllä mitä mainioimpia räppäreitä vai, eikö vaan? Monesko biisi? Nyt puhutaan hieman. Hei, jos et hiffannut, että... Joo, hetkellisesti huolestuin. Ei oo joo. Snadia sarkasmia kenties. Joo. Mones biisi? Laita kuule ihan alusta se Hellspawn. Eikö? Mut hei, kertokaa nyt ihmeessä, jos oli jotain vielä teillä mielessä. Mitä te olette tekemässä vaikka lähitulevaisuuden aikana? Se voisi olla... Joo, me ollaan vääntämässä tässä kyllä niinku... Hitaasti, mutta varmasti uusia projekteja tässä työnimellä Elina. Joo, ja sitten Broidin kanssa, niin tää joka on tehnyt taustat, niin Shichibukai. Sitten tulee vähän sellaista raaempaa, vähän blosseisempaa, hämympää matskua. Au! Saatana. Ja Kyö ja sitten, eikös Mässykin eilen puhella vähän niistä biiteistä, jos alkaa sitä soolokipaleita, niin sellaista. Joo, meillä on semmonen työnimi kuin Rakkaudesta ja Kakasta. Joo, aivan. Se on. Oho. Eli tällä, kaikki ne niin pitää niin tällaisella maskulla tulla sitten seuraavan kerran tänne näin. Ne on joo, sopii meille kyllä. Tää joo. Oli oikeesti suuret kiitokset. Mahtavaa, kiitos paljon. No oli, niin, no se tuli äsken sanottu. Ja mones kappale yllätyi. Erittäin positiivisesti. Näin on, näin on. Tässä on kyllä vielä melkein vartti aikaa. Kyllä me paratruminkin jälkeen. Se oli se ykkösbiisi edelleen. Hellspawn. Niin. No laitetaan se, niin sitten katsotaan, jos me saadaan piiskattua nuo jätket heittäviä joku ylläribiisi tähän perään. Etitään joku No on tuolla joku oriko löytyy tosta ja perseily ja niin edelleen. Mutta paratrumia tähän väliin. No. Yeah. eikö ollut keventävää? Se oli kuitenkin pari viikkoa sitten julkaistu levy. Tiukka, kyllä. Tiukka. Toisaalta on oikein hyvin meidän meininki, mitä tulee seuraavaksi tässä vielä sitten lopun. No niin. Yllärbiisinä. Me ehkä tää olikin tämmönen vaistomainen. Luin teidän tietyn fiiliksen tähän loppuhuipennukseen, koska... Loppufiiliksen pitäisi sanoa se toppuun. Aikahan rupeaa loppumaan jo. 8 minuuttia on aika. Nonni. Eli siihen ehtii vielä perseillä ja pistää perustelut. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Eli perseily ja sen perustelu ja tuota. Tää on tämmönen yllärbiisi nyt niin... meille kuin muillekin tässä vaiheessa, että katsotaan minkälainen no, on se kyllä meillekin. Te olette keksinyt sille jo nimen kuitenkin, niin hei. Se on hyvä tämän... alku. Meille tämä on vähän enemmän yllätys ehkä. Ja kuulijoille vielä enemmän. Ei se mitään, hei oikeasti. Ei tykkäämme muuta. Yllätyksistä. Hyvä. Kyllä, tällaisista varsinkin. Piristävät. Pistetään pyöriin. Yes. Vertais loppu, tuutu tupakki rulla. Univaikeuksia horisontilla ja mulla. Mistä tiesit tänne tulla herran nukku Matti? Nitkut hilkun löytyy säkis rauhoittavii. Levot on olotila, enkä pysty nukkuu. Nyt se säkki tänne, ettei tarvit käydä kimppuun. Näin kuka muilutti nukkumaati, se oli minä. Unihiekat kipattu, ikeneet veri sinä. Kukkuu, kuka muka nukkuu herra Sandman? 3 päivää hereillä kohtuudelle bitchlap. Sametti, hei sä puhut peilille seinään. Mikä vittu komene sinun oma perusreikä? Lähtö katto klubitarjonta. Helsingin yö meidän yksityinen leikki. Ketä kasvot vaihtu, estot haitu. Ketä mä oikein isken, ei pää selkein. Anna lepää täs hetken. Ruma maailma, kaunis mieli. Vai toisinpäin sittenkin hukkaata sitten. Kun on liikaa vieti, niin pohjaa vie tieni. Mene tarpeeksi luja nyt, et koske niihin sieniin. Voi salta saatana, mä omistan tän maailman. On räppäreiden jumala, voi teet kaikki pelastaa. Vaik mieluummin istu samet ikä lattialla ilman vaatteita. Ja tunne nämä sorin Maria piirakkaa. Jaa! Niin, huhuu. Marja piirakkaa. Kai tässä jotenkin selvitään vielä. Kyllä, UG, Huminaa, Sametti, Horisontti, JRK, Mässy S, Interhaus. Motivaatioks voit kutsuu aivottomaks autopelaatioks. Absurdi skenaario, pääkopas reikä. Pyörtää kukissa sekä liivottu voi leipä. Hektinen kuin Tokio, Megacity, Metro. Infantiili, Retro. Elämä pelkkä etko, päämäärä puuttuu. Koko kaupunki saa laattoja luuttuu. Huhuu, mitä kuuluu, meniks taas jauhot suuhun? Mä kyllästyn maailmaa, kiipesin puuhun. Meitsit myöhässä, jatkot varhases. Olotila puolikas, noutaja aikases. En nuku himas enää monta yötä viikos. Itku pitkästä ilosta mun elämästä spinofeli. Ei mitään kestävää, luonnonvoima testää. Ei kestää mua kestämään. Ripple! Mykistys, nyt on vittu psykedeeli pyhimys. Tässä syty syyllistys, ei oo yritys vaan kysymys. Ootko sä mä ja mä sä, siis kaikki yhtä. Aivan sama alas imee gurusin kyrpää. Kyllä, yhteen syvän yhteyden vaihe. Taiteilija elämä enää puuttuu taide. Todellisuus pakolaisena ovat kivempaa. Loput ovat simulaatio dilemma. Niin, nää on näitä live rap radion helmiä. Tällä meiningillä. Kollektiivi kokoontui, niin huumeissa riehuu. Ei aivovuoto, vaan aivopieru. Veresokerit nollissa, naamat piti valkosi. Jakiksen metsis, meillä on ongelmien hevosiin. Splippi eldis, kiinni peltis. Diipeis hitteis sikeis, flippeis rimei kipeis. Heräsijät hidätöntä sormeen mun nenää. Kuhla ja pojat palaen trotakoloihin. Häntä koipien välistuttuihin oloihin. Jolo olo suitu ruka mistä seuraa. Oispa syyllis serotoniini erittävä seuraa. Etitään sielukumppanit sieluttomille runkkareille. Mädille hengiltä runkkareille haiseville. Mörkö kuumottelee twinkisin takana. Suljeta silmät kun tuntuu niin pahalta. Ei pakko painaa nää terminaattorit. Kaipaa pakko paitaa tän defibrillaattorit. Sekulu senaattorit aallon highlight. Melkein flätti laipaa. Yhä elo sentä high five. Levottoma elostelun perustelu selkeä syy. Naisten kalastelu, elämä on pelkkää perseily. Iski mun veljet, kaivopiha nightlife. Silti parempi love story kuin twilight. Viihtelyhän vaikkei viihdytä enää. Hyvä syytä yhtäkään hypettä. Ei voi ku kehu levotonta elostelua. Perseily ja sen perustelu. Yhä vaikkei viihdytä enää. Ei enää, hyvä syytä yhtäkään hypettää. Ei voi kehu levotonta elostelua. perseilyy ja se perustelu. Se oli perseilyä kyllä se. Nimensä mukaan. No niinpä niin. Kuulostaa vähän uimahallilta. Joo. Vaikka ne on itse asiassa 90-luvun jälkeen. Tällä vuosituhannella on tainnut uimahallissa käydä. Samanlainen kaiku. Joo. No niin, jätket käynyt salaa äänittää uimahallia. Vai? Joo, Malmin uimahallilla käytiin vähän tulppia ottele pois. Hyvä soundi. Islannissakin ne tekee rockmusiikkia aina tyhjissä uimahallissa. No niin, se on muuten hyvä paikka. Tyhjä uimahalli ja soittaa siellä niin saatana luja. Itse asiassa, hei, meillä on 2 minuuttia aikaa, joten... Käytetäänkö ne hyväkseen vai huonokseen? Juu, ei jotenkin. Tota hei, kiitämme kertokaapa vielä kerran, ketkä oli haastattelussa, vaikka siihen on hyvä lopettajalla tämä biisi loppuun. Kiitos erittäin paljon haastattelusta, yllättävästä semmosesta. Kiitos. Koska, kiitos itsellinen. Kiitos. Täällä oli tosiaan JRK, eli Horisontti Sametti ja Mässy S. Kyllä, kyllä. Taustat, DJ Pekuliari ja JRKhan on Jakomäen rap-kollektiivi, vaikka kukaan meistä nyt enää nykyisin ole enää asukkaan Jakomäessä. Mutta no, mutta ei henki. Se mitään. Jaakis on kova. Joo, joo. Se on tärkeää. Seiska, seiska, kyllä. Juuret. Terveisiä vaan Jakomäke. Jaakiksen jätki, jolla on kuullut tälläkin puolen lasi. No niin. Sinänsä. Joo. Suomen Vatikaani. Ja hei, sitten kun saatte julkisuuden, tervetuloa takaisin. Ehdottomasti. Kyllä, ja tervetuloa takaisin heti, kun tarpeeksi uutta matskua, sanon mä. Näin. Mut ei muuta kuin joo. Heippa rallaa. Laitan joku biisi loppuun, kohta alkaa. Kyllä mä laitan, sieltä tulee taas joku vihane äijä jostain Afrikasta. Erilainen kieli. Joten, love is dead, sanoo Madsin. Että näin. Läskisini, hullusini. Joo, joo, näin, moi. Läski kai. I'm burning the Polaroids, but memory sticks. I fell for you, in fact I burned my pride.